sol, un marrutino lindo nunca vi. Color con sabor, color sin dolor, color que me quiere, un color que me da, un color que me dice vete conmigo, no me diga que no va. Como tú, como él, como todos queremos cuando no tenemos amor. Un color con sabor, un sol, un mar, un cielo lindo. Un color con amor, color con sabor, un color sin dolor, un color que me quiere, un color que me pega y que me dice amigo, mira bien. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Bé, bona nit. Tornem a ser el programa Judici a la Justícia, com cada dijous a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, i ara també per internet, no només en directe, sinó també amb els programes penjats, que us podeu baixar des de la web de la ràdio, que són les 3w.radiobronca.info, bronca amb K. També doncs, dit això, seguirem anunciant les dades de la ràdio per qui vulgui mantenir algun contacte amb nosaltres, i són el Ràdio Bronca, apartat de correus 25 102 de Barcelona 08080. Després l'email, que és lrbronca@sindominio.net. La web, com ja l'hem comentat, que és la www.radiobronca.info, bronca amb K, i el telèfon, que és el 93-359-4900, 93-359-4900, que també serveix per qualsevol persona que tingui ganes de dir la seva en directe i comentar alguna cosa que li hagi succeït, alguna cosa que hagi de succeir o qualsevol opinió que tingui ganes de compartir amb nosaltres i amb tota la resta de la gent que ens escolta. I dit això, doncs posarem un momentet de música, no sense abans dir-vos una miqueta de què xerrarem avui, que entre altres coses doncs tenim alguns comunicats de presos, també tenim algun altre comunicat criticant algun que altre pilar del sistema capitalista, i també tenim alguns que parla sobre aquesta burbulla de aquesta bombolla de que és el petroli ara mateix, que cada dia ens està donant un rècord cap amunt. I bé, dit això, doncs us deixem amb algo de Reggae, aquest cas amb Potato, i ens escoltem d'aquí un momentet. Fins ara. Vamos a seguir con uno de los temas del último pecado original, y habla de la aldea global, esta tierra que tenemos que cuidar nosotros mismos, si no la hemos cagado. We'll be right back. hemos cagado con la civilización, queriendo progresar, proyectando destrucción. Árboles quemados, ríos contaminados, allá en el fondo de nuestros mares. Hacen pruebas sus cabezas nucleares. Muchos han pensado encontrar la solución, acabando por pillar diputado su sillón. Desiertos asfaltados, manantiales agotados, en las lejanas tierras polares. Quitan el forro a los propios esquimales. Un nuevo orden mundial para una aldea global. Y el sheriff ha sido nombrado guardián de la libertad. La hemos cagado con la civilización, queriendo progresar, proyectando destrucción. Selvas destrozadas, marismas desecadas, compran permisos con sus millones. En parques naturales hacen urbanizaciones. Muchos han pensado encontrar la solución, acabando por pillar diputado su sillón. Pantanos por decreto, que traguen los catetos. Catetos reunidos, dicen con juicio. Cementerios radioactivos causan muchísimo prejuicio. Un nuevo orden mundial para una aldea global. Y el sheriff ha sido nombrado guardián de la libertad. Una aldea global y el sheriff ha sido nombrado guardián de la libertad. Un nuevo orden mundial para una aldea global y el sheriff ha sido nombrado guardián de la libertad. En nuestra tierra y la vamos a cuidar frente a la gente que tiene demasiada elástica su conciencia. ¿Quién dice que Potato no ha hecho reggae? Uso de la ciencia, todo según su conveniencia, con tal de guardar las apariencias para mantener así elástica conciencia. Elástica conciencia. Tecnología eleva su potencia. Tecnocracia. Dominio en esencia, sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Sin saber qué hacer en su presencia, pues el progreso llega y no la independencia. Culturas, mientras

tener trabajo aunque sea destajo, meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido van y zas, te largan el despido. Es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? Sin nada que hacer, si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que diga el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? Responde alguien, ¿se entera o no se entera? ¿Se entera o no se entera? ¡Giulia Entrepiana! Soy 1-7-5-1-3. Hoy el 9 del 4 del 7 es. Y en el 1-2, primero del distrito 7 vivo. Al 20-11-10 diga digo. Pero miré por primera vez el cielo y mi número resbala por hielo. Yo robo tu mano, lógica es mi paro. Busca en mi memoria, sé que es en vano. binario. El mundo perfecto binario. Yo robo tu mano, la lógica es mi faro. Busco en mi memoria, sé que es en vano. Algo falla, algo falla. Fa, fa, falla, algo falla, algo falla. Fa, fa, falla, esto no es digital. Fa, fa, falla, ¿cómo funciona el amor normal? Cosechas han salido flores como esta. ¡Candidata! tú plántala, tú plántala, sí, tú plántala, tú plántala, sí, tú plántala, sí, plántala. Forjador de sueños vivos, mirando atrás, mirando al frente. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia. I doncs després d'aquesta estoneta de música començarem el programa. Avui doncs començarem amb un comunicat que es titula Falsa democràcia sense soroll. El Tractat de Lisboa va ser ratificat pel Parlament Espanyol el dijous 21 de juny. Aquest comunicat està fet per la Secretaria d'Acció Social del Comitè Confederal de la CGT i diu així: amb un sonor fons d'espanyolisme futbolero, algú es va assabentar que dijous passat, 26 de juny de 2008, el Parlament Espanyol va ratificar el Tractat de Lisboa, pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea amb 322 vots a favor, 6 en contra i 2 abstencions. Faltant la ratificació pel Senat, el Regne d'Espanya és l'estat número 20 que ha aprovat el Tractat de Lisboa, sostraient a la seva ciutadania el dret a informar-se, debatre, donar suport o oposar-se al mateix. No així va ser el cas d'Irlanda, que passarà als anals de la història recent com l'únic país que es va atrevir a dir no a l'Europa dels rics, però la seva negativa de poc servirà enfront de l'entrada en vigor al gener de 2009 del nou tractat antidemocràtic, neoliberal i netament capitalista. Aquesta ratificació pel Parlament Espanyol, sense pressió en el carrer, sense oposició mediàtica, sense publicitat, sense debat públic i amb la selecció espanyola de futbol triomfant a l'Eurocopa, és l'estil que ens promet la nova Unió Europea. Entreteniment i tafaneria fashion per a tots i totes, mentre la classe política, molt professional, experta i entesa, decideix en silenci pels altres. Que massa preocupats i preocupades caminem amb l'Euríbor pels núvols, els acomiadaments, la pujada imparable de preus, l'atur, i omplir el dipòsit del cotxe per anar al treball. Deixem-los que gaudeixin de la vida, que ja estem els i les polítiques per a pensar per ells en les coses importants que són per al bé de tots, nosaltres. És a dir, els poderosos, els que inverteixen i especulen en borsa, els que reestructuren i deslocalitzen empreses, els que armen els exèrcits, els que guanyen fortunes amb les infraestructures, la construcció i els habitatges, els carcellers i caçadors d'immigrants sense papers. Tenim un problema, i el problema es diu UE, Unió Europea, un projecte polític del capitalisme globalitzat i esclavitzador de països, pobles, treballadors, treballadores i immigrants. La CGT reitera el seu compromís en la denúncia d'ahir en la lluita contra la Unió Europea i ens seguim preguntant: Unió Europea per a què? Per a qui? I les respostes són desgraciadament tossudes: per a crear una superpotència militaritzada i antidemocràtica, i per als rics de la política del comerç, la indústria i les finances. Serem capaces de plantar-li cara? Aquest és el comunicat que ens deixen, que em va sorprendre perquè després de d'estar veient la setmana passada, doncs, a tort i a dret, el... ara com es diu, el referèndum que es va fer a Irlanda, no sortia el referèndum. Consulta. Bueno, consulta no, popular, referèndum, però de fet era un referèndum, referèndum no? Era, sí, sí, referèndum, sí. El referèndum fet a Irlanda, que a més va donar com a negatiu, que tots ja estaven ben fotuts, tot i que continuen dient que seguiran endavant. Els mitjans de comunicació anaven plens, dient-nos les grans meravelles d'aquest nou tractat de Lisboa. Sí. I per altra banda, doncs, sense fer soroll, aquí ja ens l'estàvem fotent. Parlant en plata. Bueno, des d'aquí els mitjans, quan va succeir el no al Tractat de Lisboa a Irlanda, se'ns presentava com si fos un tractat social en pro dels drets de les persones, que seria més democràtic, que d'aquesta manera tothom se sentiria més representat per Europa. Bueno, des del mateix moment que se sent tota aquesta retòrica i es veu com els estats aproven, bueno, els parlaments dels estats aproven aquest tractat sense ni tan sols tenir-ho a l'agenda pública en el que arriba a les persones, ni debat ni res, doncs demostra que precisament aquest tractat és de lo més antidemocràtic que n'hi ha. Sí, sí. Doncs també s'ha de dir, en aquest cas, doncs, el tractat de moment no l'hem llegit. Avui he trobat per internet el que sembla ser que és una còpia del tractat i mirarem de llegir-lo i analitzar-lo per pels propers programes anar matxacant el tema. Sí. I tot i això, doncs, sí que amb la línia que comentaves tu, no? L'antidemocràcia, en aquest cas, europea. Bé, aquest tractat en principi es fa perquè ara es veu que hi ha països que tenen massa por, vull dir, massa vot, massa pes, i certs països poderosos que manen bastant, doncs no volen que aquesta gent, doncs, decideixi tant i tingui dret a veto dintre del Consell de la Unió Europea i puguen, doncs, restringir les decisions que els caps d'estats vulguin prendre sobre tots i totes nosaltres, no? Sobre el futur dels ciutadans, ciutadanes, persones, immigrades, tots els habitants de la Unió Europea, perquè està clar que tota la gent que hi ha a la Unió Europea no està considerada com a ciutadana. Hi ha gent que té drets i hi ha gent que no en té. I aquí ve també el tema molt important, que és el de la nova directriu d'immigració, que aprova que es pugui tancar la gent que no té papers, considerada il·legal, 18 mesos en una presó que ells en diuen centre de detenció o retenció, no ho sé ben bé, però que no deixa de ser una presó. No, ja és un centre d'extermini. Sí, total. Pues, no, aquesta mateixa setmana hi ha hagut una reunió dels països del Mercosur i resulta que els dirigents d'aquests països d'Amèrica Llatina, els caps d'estat, doncs han fet una crida molt, molt forta en contra d'aquesta directriu i s'han fet acusacions de racisme, d'insolidaritat, uns més fortes, els altres no tant, però en general la crítica d'aquests països cap a la Unió Europea que s'està forjant hi és. Fins al punt també, no, de que ja el president Chávez, que ha dit que es plantejarà si és un ministre de petroli o no als països que ratifiquin aquesta directriu i que l'apliquin. No, aviam si l'amenaça la intenta complir. O no. Aviam. Ell deia que s'havia de concretar en algú. De moment la llei i la directiva ja està feta. Itàlia ja l'està practicant des d'abans sí. de que es fes. És qüestió de temps, és qüestió de temps. I aquí no van tan atreçats amb aquest tema. Tenim els fets de Melilla fa un any, ara continuen estant igual, Melilla, tot i que sí. no l'enfoquin, el tema de les pasteres, el tema... Continua tot igual, aquí no ha canviat res. Per molt que els hi canvien els noms dels vaixells, per molt que en lloc de presons els hi diguin centres d'internament... Digues? A més, sembla ser que està sortint a la llum últimament, ja en propers dies, aviam si tenim algun comunicat o algun article que ho expliqui, que a algunes zones de Madrid hi ha detencions totalment indiscriminades per part de la policia a immigrants, promogudes per un comissari, sembla ser. Així que el racisme està claríssim per part de la policia. Així que la Unió Europea només fa més extensible encara que aquest racisme continuï existint. Igual que amb el nou tractat de Lisboa, doncs el capitalisme, en la qual també ja ens han fotut la directiva de les 65 hores setmanals. Qüestió de temps, el senyor Zapatero deia que no estava d'acord, però tampoc va votar en contra la directiva, el seu partit. Així que les coses estan com estan. Sí, està el tema. Abans de canviar de tema podríem posar un parell de cançons dedicades a aquests personatges. D'acord. Una és el Congreso de Ratones de la Polla i l'altra també de la Polla Records, Hombres de Respeto. I ens escoltem en directe ara d'aquí un moment. El Congreso de los Cagones. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué borrada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capitán. Liberal. Nunca podremos tener paz. FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo. Y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos. Pero nosotras sí. Radio Bronca. Radio Bronca. 104.5 de la FM. Bé, ja tornem a ser al programa. Ara ja comencem a ser més genteta per aquí. I començarem... Tens alguna cosa en especial... El judici d'avui. Avui hem tingut un judici per un accident de treball que em sembla que alguna altra vegada devia ser el mes de maig ja em vaig tenir que parlar perquè es va convocar i es va suspendre. Avui s'havia convocat i s'ha tornat a suspendre perquè es vegi com van aquestes coses. L'accident de treball va ser el novembre del 2006 i ha passat més d'un any i mig i aquest home encara no sap a què atendre's. La suspensió del mes de maig va ser perquè l'advocat de la companyia d'assegurances no es va presentar. Sabeu que la jurisdicció social, laboral, quan un treballador no es presenta a judici, si no és que hagi estat malalt o pugui justificar una causa molt greu, ho perd tot. No només això, sinó que si no es presenta a l'acte de conciliació que es fa davant del Departament de Relacions Laborals de la Generalitat, només que per això també ho perd tot. En canvi, quan una empresa no es presenta, o en aquest cas una companyia d'assegurances d'una empresa que té que respondre per indemnització, doncs no passa res. El mes de maig no va passar res, sinó que la jutgessa ens va demanar directament a nosaltres que ens convenia més, ens va dir ens convé més suspendre que no fer el judici, perquè si fem el judici sense la companyia d'assegurances, vostès saben que són els que en definitiva haurien de pagar el resultat de la sentència, i és molt forçat amb un tema així on només tenim una versió, que és la versió del treballador, necessitem l'altra versió. Total, que es va suspendre només que perquè les empreses i les companyies d'assegurances davant d'aquesta jurisdicció laboral tenen el privilegi de que si no venen no passa pràcticament res. I avui era una altra vegada el mateix judici i s'ha tornat a suspendre. Per què avui? Doncs perquè aquest treballador ara mateix està en situació d'incapacitat transitòria, incapacitat laboral transitòria, ILT. Això vol dir que després d'un any i mig l'Institut de la Seguretat Social encara no ha qualificat de manera definitiva la seva situació. Sabeu que en un accident de treball poden haver-hi tres o quatre possibilitats. Una és un resultat d'invalidesa total, que vol dir que el treballador queda inhabilitat per fer la seva professió, el seu ofici habitual, llavors li correspon una pensió. Una altra és la incapacitat absoluta, la invalidesa absoluta, que és quan el treballador queda inhabilitat per fer qualsevol tipus de feina. Naturalment la pensió és més alta. Hi hauria la gran invalidesa, que és ja quan el treballador no només queda inhabilitat per treballar, sinó que per fer la seva vida quotidiana necessita una tercera persona que l'ajudi per fer els actes més habituals i més domèstics de cada dia. I després hi ha la situació d'inferior categoria, que és quan et declaren una invalidesa parcial, que vol dir que t'han quedat unes lesions, unes conseqüències, unes seqüeles que no tenen massa importància i que només te les indemnitzen amb un sol pagament a manera d'indemnització i no cobres pensió. Però bé, en aquest cas el que vull destacar és que aquest senyor, aquest treballador, encara està pendent de que li diguin quina situació li correspon, que estaria... Normalment en aquest cas estaríem entre una total per la seva professió de paleta, de manobra, o una absoluta seria molt forçada aquí, molt, perquè encara que va amb un bastó, doncs sempre et surten dient que pot fer feines assentat i que feines per estar assentat n'hi han. Sí, imagina't si qui li donarà aquest senyor que no sé quina edat té una feina d'estar sentat, que normalment és una feina d'administratiu, un senyor que és paleta, I aquest home està entre els 35 i els 40, és un treballador del nord d'Àfrica, bueno, s'espavila, pot conduir un vehicle, però és difícil que trobi una feina que li serveixi per sobreviure si no aconseguim una pensió. Doncs com que aquest home encara avui està pendent de que la Seguretat Social qualifiqui la seva situació, la companyia d'assegurances, que avui sí que ha vingut, ha dit que considera imprescindible conèixer, abans de fer un oferiment indemnitzatori, la companyia considera imprescindible conèixer quina és la qualificació definitiva de l'Institut de la Seguretat Social. Perquè diuen, clar, si ara nosaltres aquí li fem un pagament d'una indemnització segons el que diu el forense, doncs ja veieu que el forense diu que no està clara la situació d'invalidesa. I si ara nosaltres fem el pagament i després resulta que la situació d'invalidesa es confirma i ens fa més reclamacions, doncs això no pot ser. Si paguem, volem pagar i acabar amb el tema. La conseqüència directa d'això és la suspensió del judici d'avui, i ara s'obre un període de 6 mesos en el que el jutge d'avui considera que és un temps raonable perquè la Seguretat Social acabi qualificant la situació. Llavors tornaran a convocar. El judici estava convocat a les 12 d'avui i hem entrat a 3:15, una hora i 3 quarts, i hem entrat perquè d'acord, de comú acord amb l'empresa i amb la companyia d'assegurances, hem arribat a la conclusió que teníem que forçar una miqueta la situació i plantejar-li a la jutgessa això que deia la companyia d'assegurances i que jo ja he explicat, no? aquest motiu de suspensió. I és per això que hem entrat a 3:15 a explicar-li això a la jutgessa, aprofitant un intermedi entre judici i judici. Si no ho haguéssim fet, doncs molt probablement ens esperava una hora i mitja o dues més en allà quiets mentre s'anaven fent altres judicis, perquè ja dic, nosaltres estàvem a les 12 i en faltaven 3 o 4 abans que el nostre encara. Uau. Clar, el que explicava l'agent judicial és que hi havia hagut un judici molt llarg, un judici molt llarg, i que això havia sigut la causa del retras. Però és evident que per cobrir aquestes eventualitats l'única cosa que és necessària per part del jutjat és una mica més de previsió, i en lloc de citar els judicis cada 10 minuts o cada quart d'hora, que és tal com hem comprovat que sortien a la llista, pues donar més temps pels que es veu venir, que són llargs. Tenim una trucada? Sí, sí, ara la passarem. Ah, si tu veus que hi ha un judici on han de declarar 8 o 10 persones com a testimonis, és evident que no pots donar ni un quart d'hora. No, està clar. Hola? Hola, sí, bona nit. Bona nit. Sí, no, que era aquesta que té la seva companya, Mateu, que està a Barràs. Ah, sí. Sí. Digues. Sí, no, que li volíem donar avui ese grau, passa que no l'han donat perquè és resident. Ah. Perquè ja va estar de 2001, 6 mesos. Llavors volia preguntar per buscar un abogat d'ofici que... Doncs per agafar un abogat d'ofici... Perquè tindria que passar aquests debats per condonar el contrabús del poder. Si vols, que passi la setmana que ve... Ah, ets tu que has de voler. Ah, sí, sí. Clar. Ah, va, perdona. Clar. La coordinadora, ja saps, es reuneix allà cada setmana. Sí, sí. Sí, perquè sempre n'hi ha punts que per discutir i llavors... Sempre queden a mitges. I tant, clar. És un parell d'hores cada setmana i problemes n'hi ha molts. Sí, el que com és a les 10 tant, no sé. Sí, esclar, de 10 a 12. Però és en punt, no? És en punt l'hora d'acabar. Ah, vale. L'hora de començar, doncs comencem quan hi ha quòrum, quan hi ha gent. Ah, vale. Bueno, pues faré esforç, perquè... Ja per a l'hospital ja agafaré un bus i ja... Molt bé. Per un dia. Molt bé. El que volia preguntar sobre, perquè ja teníem un abogat d'ofici, passa que ja el abogat d'ofici ja ha passat d'ella. Ja. Però ja fa la funció de com es diu, d'assessorar-la. Ja. Ahir es té que buscar un, no? Si en tenia un d'ofici per assessorar-la, s'ha de veure si l'assessorament dura fins que el problema està solucionat, no? Sí, sí. Però vaja, a la coordinadora tothom et donarà la seva opinió. Sí, sí. Abogats i no abogats. Ah, vale. Eh? Sí, perquè no hi ha diners, o ara té que buscar un... És clar, té dret a la justícia gratuïta. Mm-hmm. És evident que si està a la presó no té diners, no pot pagar. Sí, sí. Anem dret, esperem el dimarts que ve. Sí, perquè explica les coses de com funciona la presó, perquè ja està... Bueno, està muntant de manera que li estiguen calés per tot arreu. Ja, és així. Doncs quedem així. Vale, Arnau, pues... Entesos. Bueno, tu ja em coneixes, Mateu. Sí, ens veiem dimarts. Vale, dimarts a les 10. Vale. Vale. Salut. Us en recordeu d'aquest noi, que ha trucat diverses vegades? En Raonanda, que la seva companya està a Batràs i ningú li fa cas. i sempre amb una raó o altra li deneguen els permisos, li deneguen el règim obert, i ara sembla que amb l'abogat d'ofici no ha tingut gaire sort, no? Perquè diu que ja ha acabat l'assessorament. Això no, no s'entén, no s'entén gaire bé, això. Com ha d'haver acabat si encara està a la presó? No s'entén gaire bé. Això és que potser no hi va, o vés a saber. No, quan et nomenen un advocat d'ofici, està clar que és per defensar una cosa concreta. I tant. No és per donar quatre orientacions i plegar. És estrany, però bé, ja vindrà la coordinadora. Ja s'aclarirà. Sí. En tot cas. Com ho explica, qui és aquest advocat. De vegades n'hi ha prou que truqui algú de la coordinadora a l'advocat, perquè l'advocat se'n doni compte de que aquesta persona no està sola a la presó, que té gent fora que se'n preocupa, i això és l'única cosa que pot fer que es bellugui una mica la situació de la persona presa. Els que estan completament sols és terrible. Ahir el diari El País portava una informació del Parlament de Catalunya que havien dedicat una sessió a un informe que els hi tenia que fer l'antic fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Josep Maria Mena, no sé si ho veu veure. No sé com tenen vergonya de presentar aquests casos d'aquesta manera. Perquè clar, es tractava de que el Parlament s'ha sentit obligat a pronunciar-se sobre la situació d'un pobre pres que ha passat 15 anys a la presó acusat d'una violació. Mm-hmm. O vàries que després s'està comprovant que no van ser. No té res a veure, perquè han fet proves de l'ADN, no? Mm-hmm. Sí. La pregunta és, fa molts anys que es fan proves d'ADN, com és que no se li havia fet abans aquesta prova? I el Mena ho està enfocant com dient, no, aquí el que s'ha de fer és canviar la llei, perquè la llei d'enjudiciament criminal actual possibilita aquestes situacions. Bé, jo no sé quina solució hi trobaran, però el que està clar és que hi ha un dels presos que no es beneficiarà d'aquesta solució perquè ja està mort. Eren dos acusats de violació i l'altre ha mort dintre de la presó durant aquests 15 anys. I aquest que ha sortit ara, sí, la cara que fa en la fotografia del diari és de bastant satisfet, no? Se sent ara objecte d'unes certes atencions, d'una certa preocupació de l'estament oficial que fins ara ell no havia notat. I el Mena, pues, el fiscal en cap d'abans, se'l veu ja un home molt gran, fa temps que no veia cap fotografia seva, un home molt gran allà informant al Parlament, i el periodista acaba la crònica dient: es van fer les 3 de la tarda en la sessió i ningú va pensar com tenia que arribar el senyor Mena a casa seva, i el van deixar marxar caminant sota un sol de justícia. Ostres. El Mena deu tenir ara 75 anys ben bé. El van deixar per allà al parc de la Ciutadella, sí, al bat de sol del migdia, com per agafar-li un cop d'aquestos de calor que diuen, sí, que causen estragos, que maten. No, i tant. Sobretot a la gent gran, eh? Uh-huh. Hi ha criatures, sí, sí. I tant, passar, sí. Doncs, déu-n'hi-do, no? Que això. No tenen cap cotxet per portar-lo a casa seua, ja o què? Ja veus. O preparar-li una mica de refrigeri i després un taxi cap a casa. Ja veus. No ho sé, algo, no? Recursos tenen, eh? Però és que aquesta gent té tan poca humanitat. Ja. Això ha sortit arrel de que jo anava dient que la persona que està a la presó i no té ningú fora que se'n preocupi, el seu cas té moltes possibilitats de quedar completament oblidat. I els dies passen, anys. I després, si té sort, doncs això salta l'escàndol a la premsa, no? Deu tenir, per la cara que fa la fotografia, aquest pres deu tenir ben bé 60 i pico d'anys. Sí. Té la pinta de tindre uns entre 60 i 65. Sí, em sembla que era una fotografia l'altre dia, per ahí deuria anar. Sí, jo ho vaig veure a la tele, això. A la tele, sí. Doncs això. Continua amb això que estàs explicant del judici, sí, aquest, no? Abans de la trucada, no? Sí, abans de la trucada. Em sembla que m'ha quedat un fil pendent. Bueno, sí, estàvem dient que finalment la suspensió d'avui s'ha produït 1 hora i 3 quarts després de que estava convocat al judici, gràcies a que ens hem posat d'acord amb la part contrària sobre aquesta possibilitat de forçar una mica la situació. I el motiu pel qual s'ha allargat tant, quin era? Que vostès a punt d'explicar han trucat, avui. Sí, que ja ha dit la gent judicial quina excusa tenia. Que s'havia allargat molt un dels judicis i que, per tant, tots els altres havien quedat també retrasats, no? Però jo dic que el jutjat, a l'hora de convocar els judicis, que els convoquen amb molt de temps, 15 dies, 3 setmanes, un mes, 3 mesos, perquè ara estan convocant pel setembre ja, a l'hora de convocar els judicis haurien de ser una mica més previsors, i llavors si tu tens preparat un judici on ja veus que hi ha diverses parts, no només dues, sinó diverses, que hi ha diversos testimonis, 6, 7, 8, 10 testimonis per declarar, algun pèrit metge, algun economista, doncs ja veus que no pots anar marcant un judici cada quart d'hora, o a vegades cada 10 minuts els posen, no? Cada 10 minuts. Per què? Doncs perquè pensen abans que res en les conveniències del jutjat i diuen, hem de convocar-ne forces perquè l'experiència ens demostra que les suspensions són freqüents arrel de problemes formals. Problemes formals que moltes vegades són problemes amb els quals no té res a veure el treballador. Però bé, encara que això sigui veritat, hauríem de tenir una mica en compte la possibilitat de que no hi hagin, aquell matí no hi hagin les suspensions que esperen, i per tant que els judicis es facin tots i es vagin retrasant inevitablement. Llavors, clar, la gent, el que ha passat avui, una hora i tres quarts, que veus la gent amb una cara de tristesa i d'avorriment. Però com has de fer? És que un judici en 10 minuts, això és com, és pitjor que anar al metge, home. Com has de fer un judici en 10 minuts? N'hi ha algun que es fa en 10 minuts. Per exemple, avui n'hi ha hagut algun que l'hem vist nosaltres, perquè clar, hem entrat dintre de la sala a veure com es feien els altres, i a part de que sempre aprens alguna cosa, el que és segur és que veus una mica l'ambient que hi ha en aquell jutjat aquell matí, com es comporta el jutge, com es comporta l'abogat de l'Estat, l'abogat de l'INS. Va bé, llavors hem entrat en algun judici i n'hi ha algun que s'ha fet en 10 minuts, però clar, són judicis en els que només hi va el treballador amb el seu abogat, l'empresa ni es presenta pel que sigui, de vegades perquè ha desaparegut, i llavors la versió que es dona per bona és la versió del treballador. Això és el que se'n diu declarar confessa a l'empresa, declarar la confessa dels fets de la demanda. Però no són els més freqüents aquests judicis. Després n'hem vist un altre. Jo avui anava ben bé d'acompanyant, és a dir, un altre dels abogats del despatx, que són gent molt jove, avui pràcticament li tocava estrenar-se, no?, fent un judici defensant els treballadors. Jo anava més aviat d'acompanyant, llavors no tenia que estar tan concentrat preparant el meu judici, i m'he pogut fixar molt més amb els judicis que hem vist abans del nostre. I en aquí és el que vull comentar, que l'abogat que dic més jove que jo, molt més jove, s'ha donat compte de com actuaven els abogats dels judicis anteriors, i llavors m'ha cridat l'atenció sobre el fet de que un d'aquests abogats de la meva edat o més gran, que havia estat quasi tanta estona com nosaltres esperant allà a la sala prèvia on hi ha les cadires on la gent passa l'estona, i havíem observat com aquest abogat estava realment passant l'estona, no? Que si ara llegia el diari, que si ara feia una trucada pel mòbil, que si ara explicava un acudit amb un altre abogat que hi havia al costat. Doncs bé, quan aquest abogat li ha tocat fer la seva defensa, entrar dintre i fer-ho, s'ha demostrat que no portava res preparat. El detall més escandalós ha sigut quan la jutgessa li demana la prova documental. La prova documental, el jutjat social, consisteix en que tu portes els documents ja un sobre l'altre, ordenats normalment per ordre cronològic, i li poses una numeració. En l'angle superior dret li vas posant una numeració i d'això en diem folià, el número 1, el 2, fins a arribar a l'últim, si és el 50 o quants n'hi hagin. Doncs aquest home no portava això preparat, El primer ha dit, no, doncs són aquí, són 6 documents. No, perdoni, que són 8 documents. O sigui, i en aquell moment estava improvisant, estava posant els documents una sobre l'altra i posant els numerets, no? Quan s'ha passat una estona abans... Una hora i tres quarts. Gratant-se... Ell una hora i mitja, una hora i mitja. O sigui, els veus que estan en una situació de rutina tal que resulta mortífera, aquesta rutina. Joder. Mortífera, perquè improvisar d'aquesta manera les coses que es tenen que portar preparades, perquè no depèn de res que tu presentis un document a un altre, tu tens que portar els teus documents, que són tots els que t'interessa que el jutjat vegi, no? No hi ha... Això se'n diu falta de professionalitat. Sí, una cosa així, no? Però... I és una falta de respecte també, no? Clar, perquè, bueno, però és que ja és això, no? Li fas perdre el temps a tothom, no? Però, i sobretot al seu, a la persona que defensa, no? Jo m'enfadaria perquè no està fent bé la seva feina. Vale, això em perjudica. Ja te digo, si et perjudica. Elemental, no? Elemental. Amb el grau de confiança que li tinguis al personatge en qüestió. Clar, i tu estàs allí, veus el tio que hi ha allí i dius, això, mare meva, diu, deixa'm els fulls que ja em defenso jo, no? No, que... si no perquè no et deixen, no? Que si no... A mi això m'ho ha fet veure un estudiant, un abogat que porta encara no un any, no? Veient com es fan els judicis i començant, no? Jo poder no m'hi havia fixat tant. Per què? Perquè desgraciadament estic molt acostumat a veure aquests papers, a veure que facin aquestes coses, no? A veure que passi tot això allà, aquest ambient que hi ha abans d'entrar a la sala, de passar l'estona, de comentar el partit de futbol del dia anterior. I però poder, faig una petita observació, d'on corregeixes. Sí. Poder estàs massa acostumat, però també pot ser, pregunto, pot ser perquè tu si vas amb la feina feta, llavors tu arribes allà i en un moment donat si et fan esperar també és una pèrdua de temps amb el que toca els nassos també. Sí. Però al mateix temps, saps, vull dir, tu ja pots dedicar el temps a gratar-te la panxa perquè sí que has anat amb la feina feta i com a molt pues, et dedicaràs a comentar coses del judici. Del judici, és que no puc concentrar-me en res més. Clar. Jo sóc incapaç de llegir el diari, per exemple, si estic a la porta de la sala. Jo tinc que continuar donant-li voltes a l'assumpte. I com que sempre vaig amb més gent, i moltes vegades anem dos abogats, doncs comentem la jugada. I el Felip, que és el que avui m'acompanyava, en realitat era jo que l'acompanyava amb ell. Uh-huh. Perquè avui era ell que tenia que fer-lo. I era ell que em anava motivant a mi amb reflexions noves, amb preguntes noves. Uh-huh. Què et sembla si aquest ordre de preguntes per l'empresa està bé, o aquesta la posem la primera, o si aquí em contesta això, jo li preguntaré allò. És aquesta la situació abans d'entrar a la sala. Ja te digo. És que l'altre és caure en una rutina mortal, mortífera. És així com van, eh? El mateix que dic dels abogats es podria dir dels pèrits mèdics, de la gent que, dels procuradors, de la gent que van als judicis com un modus vivendi, sí. Però que no ho tenen a dintre, no tenen la sensibilitat necessària. Bueno, és aquesta gent que passi el que passi ells dormiran a casa, pues sí. I això ho tenen molt clar, pues sí. La butxaca calenta, pues també, sí. Clar, bueno, jo penso que és aquesta mentalitat, no? La persona que no fa una feina per vocació, entre cometes, no? Pues acaba per decidir, no? Portant aquest tarannà, no? De passatisme, no? A la mínima que puc m'escaquejo, l'efecte Mili, que li dic jo, no? Uh-huh. Sí. Passem totes les feines, no? I l'advocat no se salve, i el jutge no se salve, i ningú se salve. No, està clar. El perquè que passa això que... és una actitud de la persona. De cada persona, com se pren la seva vida, no? I què és per ell i la feina que ha decidit fer i el que sigo. I sent una cosa com és, pot ser advocat, no? I el que sí que va que és que hi ha molta gent que fa dret perquè, mira, o sigui, si tu li preguntes a altra gent que fa dret perquè fa dret, fa respostes vàries, però l'última és, ja em preocupa molt defensar la gent i els seus interessos. A mi m'interessen mis intereses i per això hago derecho, no? Clar, no sé, ni en depèn de la feina, no? Diguéssim, hi ha feines i feines, i en un moment donat pues, no és el mateix una feina amb la que, jo què sé què dir-te, pues, ets dependent d'una tenda i t'escaqueges, i llavors això pot provocar que la gent entri més o menys a comprar, o això, i en definitiva el més negatiu podria ser pues, per l'empresari, sí. No? Que deixi d'ingressar una sèrie de calés, però estem parlant d'un tipus de professions, clar. Tot el que té a veure amb el sistema, no? Pues en les que depenent de la teva actitud com a figura ja dintre del teatrillo, depèn del teu tarannà, de la teva professionalitat, la persona, bueno, hi ha una persona, no? Una tercera persona que es veurà afectada positiva o negativament, no? Per la teva actitud, no? I estem parlant d'una actitud pues, que és negativa totalment. Tu quan dius és mortal, no? No. És que déu-n'hi-do, perquè en molts casos es parlen d'accidents laborals que podrien haver acabat amb la mort de la persona treballadora, i en casos no, però hòstia, han acabat amb cadires de rodes o el que sigui, no? Que són coses molt greus, tu. Està clar. Llavors hi ha una diferència, està clar, de lo que és un curro o un altre, no? I jo què sé, pues, si tu no fas amb passió el teu curro de depenent d'una tenda o depenenta d'una tenda, pues, bueno, és el que hi ha, però una feina que té a veure amb altres persones, pues, poder no t'apassionis, però sigues professional, tu. Clar, uns estàndards de qualitat, que és el mínim que es demana, no? Sobretot sí, sí, quan és de cara al servei públic. I la sensibilitat, el tema de la sensibilitat que s'ha de tenir amb les persones, si tu treballes tractant a la gent, has de tenir una sensibilitat. Hi ha detalls, com per exemple aquest matí, quan estàvem allà un grupet, i ha arribat l'advocat de la companyia d'assegurances. I llavors m'ha vist a mi i ha vingut a saludar-me. Hola, què tal? Com es presenta aquest judici? I aquí acabava ell. Llavors jo li he tingut que dir, aquest altre advocat que veus aquí es diu Felip i és el que avui farà el judici perquè treballem junts. I li ha donat la mà. I es quedava aquí. I mira, i aquell home que veus allà amb un bastó, que estava al costat de l'advocat, aquest home és l'interessat. És el treballador accidentat i li ha donat la mà, però ell en principi es considerava ja complert saludant a mi, a l'advocat més gran, el que ell coneix d'altres coses, i ja està. L'advocat jovenet ja no mereix la seva atenció, i el treballador és que ni el mirava. És el que us ensenyen, que ha considerat, no? Que era advocat jovenet, sí, que potser sí, perquè ha vist la toga, però si en aquell moment la portava posada potser pensava que era algú que t'acompanyava. Oh, clar, no, però sí que la portava, sí, sí, no, no. Això ho fem sempre, arribem al jutjat i ens posem la toga. Perquè quedi clara quina és la vostra missió allà dintre, judici, no? Esclar, no aneu allà a passar el dia ni l'estona, no? I la llei parla de que la toga l'has de portar, la portes. La corbata no ho diu la llei, no la portem. Llavors no portes. No la portem. Però la toga sí que ens la posem, perquè és que ja ho sabem. Si no, no. Aquí no hi ha discussió. Altres vegades he comentat aquesta sensibilitat quan entrem al calabosso, anem a una comissaria, i llavors arriba la persona presa, li treuen les manilles i jo li ensenyo el carnet amb una mà, el carnet d'advocat, el pres, i l'altre li allargo per donar-li la mà. Veus, jo sóc aquest, el teu advocat d'ofici, hola. Llavors aquest és un gest que els hi cau molt malament als policies, però molt malament. No volen que el toquis. En la mesura, no volen que el saludis. Ah, que el saludis. Ni que t'identifiquis, clar, tu estàs demostrant un respecte, una deferència quan tu t'identifiques davant d'algú voluntàriament, dius jo sóc aquest, em dic fulano de tal i sóc aquest. Llavors això és un respecte que els policies consideren que no mereix el pres, la persona detinguda. Quan arriba el pres i tu ja estàs allà sentat amb el policia que està a l'ordinador començant l'acte, com que tu i jo ja ens entenem, és el que pensa el policia, tu i jo ja sabem de què va això, aquest que se senti aquí i que només parli quan se li pregunta i que digui només sí o no. Aquest és el plantejament i punt. És aquesta mateixa falta de sensibilitat la que l'advocat de la companyia d'assegurances demostrava aquest matí. Vaja, és així. Bona comparació, sí. Després hi ha un altre accident de treball del que aquí ja hem parlat. Recordareu que vam parlar d'un xòfer de camió que l'obligaven a fer aquests viatges cada dia amb els contenidors aquests de runa, no? Amb els contenidors. I clar, encara que no hi hagués una norma escrita, el que no arribava als missatges, als transports, els viatges mínims, el fotien fora. I durant una època, inclús, al costat del rellotge de marcar hi havia una llista amb una gràfica que demostrava, amb un cop d'ull, ja demostrava quin xòfer anava al ritme que l'empresa requeria i quin no. I com a causa de l'accident de treball que va patir està aquesta competència feroxa que els hi obliguen a fer. Conseqüència d'això va ser que en lloc de baixar el container a terra, posar la coberta de lona que tapés la runa i després tornar-la a treure, arribar al destí, treure la lona, en lloc d'això els obliguen a enfilar-se com sigui, enfilar-se per la roda o el paraxoc fins a la caixa del camió i llavors allà manipular la lona, estirar-la. A vegades a l'estirar la lona passa que s'enganxa amb la runa, que és molt fàcil. Si és runa són totxanes trencades, trossos de fusta amb claus, és fàcil que la lona s'enganxi i llavors fan força per desenganxar-la i al fer la força, si es desenganxa de cop, cauen d'esquena a terra i aquest noi es va trencar un braç amb tan mala sort que li ha quedat inútil per poder conduir. No pot fer força amb aquest braç, amb prou feines pot conduir el seu cotxet per portar la criatura a l'escola amb un volant d'aquests assistits. Tot això ho vaig explicar ja. Va venir l'empresa, van portar un detective. El cas és que ara avui ha sortit la sentència i hem guanyat. Però què és el que hem guanyat? Però què és el que hem guanyat? El que hem guanyat és mantenir la versió i la sanció de la inspecció de treball. Sabeu que quan hi ha un accident de treball la inspecció actua, fa un informe i si es comprova per part de l'inspector que hi ha hagut negligència o falta de mesures de seguretat per prevenció de riscos per part de l'empresa, doncs sancionen l'empresa. I la sanció que els hi havia caigut en aquest cas era pagar el 30% de qualsevol indemnització que li correspongui a partir de la seva situació d'accidentat, indemnització de la seguretat social, el 30%. Llavors què passa amb aquests casos? Que l'empresa no es conforma i fa un recurs i fa una demanda al jutjat perquè el 30% es converteixi en el 0%. Llavors jo vaig explicar al judici on van portar treballadors, un dels quals és la declaració d'un treballador més humiliant que jo he vist mai en la meva vida professional. Amb aquest home el van obligar a dir que ell és tonto, que ell diu, jo soy un perro. Gandul. Sí, un gandul. Un gandul, volia dir ell que és culpa seva totalment el treballar d'aquesta manera, en lloc de seguir les instruccions, enfilar-se, estirar la lona, soy un perro. I no podies treure'l d'aquí. El van convèncer tant que ell tenia que declarar a favor de l'empresa, era impossible treure'l d'aquí. Joder, que va preferir quedar com un... Vamos. Bueno, com es diu? Un esquirol, no? Com un esclau. Un esquirol, un esclau. Sotmès totalment. I clar, llavors va venir també el tècnic de prevenció de riscos. Clar, el tècnic de prevenció de riscos és el responsable directe, directíssim, de que les coses vagin així, perquè aquest és el que encobreix a l'empresa. Vaja. Aquest és el que falsifica els partes i diu, avui he donat un curset d'una hora o el que sigui de prevenció dels riscos laborals que hi ha al portar un camió i desenvolupar la feina de càrrega i descàrrega. Llavors el tio firma allà dient que ell ha complert amb la seva missió, que ell ha preparat, ha orientat, ha donat els consells, les consignes per la manera com ha d'actuar la gent per no fer-se mal. Jo ja sé que aquest tio vindrà a dir mentides, però que vingui un treballador dels que pateix igual i pot tenir un accident demà i li segueixi el rotllo, no? I segueixi el rotllo. És molt bèstia, és no? Molt, perquè... És molt humiliant. És molt bèstia perquè llavors, no sé, per activa o per passiva, l'empresa hauria de no sé com dir-ho, s'exposa clarament, no? Perquè ja sigui perquè realment totes aquestes mesures de seguretat no es fomenten i passa el que denunciàvem l'altra vegada, no? La política aquesta d'apretar-los, que vagin ràpid i això fomenta l'índex d'accidents laborals, ja sigui per això que ja és prou xungo, o ja sigui per donar una suposada formació que diria aquest tècnic de risc, de prevenció de riscos laborals, que després el currito de l'empresa demostra que no serveix d'una merda, depèn de qui pillis, o no l'han fet bé, perquè ell té una postura de, no, com que jo sóc un gandul, m'és igual, no, les mesures de seguretat, no? Llavors, parau per bé, tio, l'empresa ho ha fet fatal, vaja. Després recordo també algun detall, no sé si ho vaig comentar, detall que demostra la prepotència amb què ve l'empresa amb un judici així, no? Per exemple, nosaltres, amb molt d'esforç per part del treballador accidentat, amb molt d'esforç, i que va demanar ajuda a altres amics seus, vam anar un dia a l'empresa, a la porta de l'empresa, i vam fotografiar els camions tal com arribaven i descarregaven i traien la lona, i tots ho feien malament, tots ho feien arriscant-se, i això ho vam fotografiar. Hi ha alguna fotografia on es veu bastant bé la cara del xòfer i la matrícula del camió i tot. Llavors, en un moment donat, li vam preguntar a un d'aquests testimonis falsos de l'empresa: veu vostè aquesta fotografia? El senyor que surt aquí, el xòfer, no és fulano de tal? I el tio contesta a mitja rialla: és que des d'aquí no le veo el bigote, en esta foto no se le ve el bigote, no? I la magistrada entrava en aquest rotllo. No, no els hi va cridar l'atenció, no? No li veu el bigote, no els hi va cridar l'atenció. El cas és que el resultat del, de la sentència ha sigut que per un cantó desestima la demanda de l'empresa, que volia que el 30% de sanció quedés amb un 0%, però també desestima la demanda del treballador, que volíem, nosaltres volíem, del 30 al 50%. A pujar el percentatge al màxim, el 50%. Posem, si la Seguretat Social et concedeix una pensió de 1.000 euros mensuals i tu has aconseguit que l'inspector de treball li posi una multa, una sanció del 30% de la pensió, el treballador cobrarà 1.300 euros. Si és el 50%, 1.500 euros. Això és el màxim que es pot condemnar, però clar, per condemnar-lo al 50% tenia que anar al judici claríssimament a favor nostre, tenia que demostrar qui venia a declarar. No va venir ningú per part nostra, ningú va voler venir a dir la veritat. Tots els testimonis, tots eren testimonis de l'empresa. Vaja. Llavors estem contents, el treballador està content d'haver mantingut almenys la sanció del 30%. És a dir, en aquest cas, la magistratura de treball, el jutjat social, ha fet una sentència salomònica. Ni per ti, ni per mi, ni per l'altre, però clar, ni per un ni per l'altre vol dir que queda com estava. Que queda com estava vol dir el 30%. La sanció que havien posat els d'inspecció de treball. Que és ben bé salomònica. Jo no sé si la gent... No sé si ho hem explicat mai. Si tenim el concepte. Què vol dir aquí, salomònica? Què vol dir? Ho hem explicat mai, això, o no? Em sembla que alguna vegada hem parlat. Bueno, però és el moment de repetir-ho. Ah, bueno, aquí no ho sé. Va, a mi m'ho han explicat. És el moment de repetir-ho. Hem explicat la història de Salomón i el judici, no ho sé. És molt curtet, és molt curtet. Sí, es pot explicar. És com un xascarrillo, no? Si hem explicat la història, altres històries més llargues, clar que sí. Està a la Bíblia, és una de les històries de la Bíblia. El Salomón era un dels reis dels jueus, en una època en què els reis feien justícia. Llavors, en un moment donat, van a veure'l dues dones, i una de les dones porta una criatura a sobre, molt petita, i ve plorant, i l'altra dona no porta cap criatura i no plora. Ve allà en plan exigent, dient: aquesta criatura que té aquesta dona en braços és meva, me l'ha robat. I llavors el Salomón es mira a la una, es mira a l'altra i dicta sentència, sense més preàmbuls. La sentència és que s'ha de tallar la criatura per la meitat, se l'ha d'agafar i tallar-la per la cintura i donar-li la meitat a l'una i la meitat a l'altra. Llavors la dona que no portava cap criatura, la que estava reivindicant que era seva, diu: ah, ja em sembla bé. En canvi, la mare autèntica, la que portava la criatura en braços, la que plorava, diu: no, abans de que la partiu per la meitat i ens en doneu la meitat a cada una, prefereixo que li dongueu tota la criatura sencera, viva, a la que el reclama. Al veure aquesta reacció, el Salomó va dir: ara sí que ja sé qui té la raó. Per tant, tu et quedes la criatura i a tu no sé què li va fer a l'altre. no me'n recordo que li va, fer a la, que havia fet una denúncia falsa, no? Llavors deixa les coses com estaven abans. La sentència fa això, la Salomònica ho deixa tot tal com estava abans, però això vol dir que ho deixa favorable per la mare de la criatura i avui ho deixen favorable pel treballador. El treballador. Aquesta és la sentència salomònica, no? Ho havíem explicat algun dia o no? Jo no recordo exactament que ho haguéssim explicat així, però ja havíem parlat de vegades o havíem fet servir el terme. El terme, el terme segur. El terme sí que l'ha fet, Anna. La historieta, el chascarrillo bíblic, no l'havia contat, no, però ja està bé, ja està bé. M'ha agradat. M'ha agradat. Digues, digues. Jo el conec de fa molt temps també, sí, però no? no sé si és si te l'he sentit a tu o no. Jo sé que de petit m'havien explicat la història, però de petit això em deien història sagrada a mi, tal com me l'explicaven a mi era la història sagrada. Pues jo la primera vegada no ho sé, però me'n recordo d'una paròdia que feia Alibà amb un papus sobre el tema. Ah, ah. I va ser un dels primers contactes. Jo moltes coses de la religió cristiana i catòlica les he après per aquí. I era molt irònic també. Aviam si trobo un dia i expliquem què era el que feia. Però sí, ja coneixia ja. I bueno, avui hem explicat la versió judicial, no? Sí. El terme Salomón, religioso, no? Com sí, història sí. Sagrada, doncs ara història jurídica. Sí. Molt bé, molt bé. És que aquesta empresa és una màfia total i absoluta. Com tantes altres, no? Sí, sí. I a més és que, és que clar, els treballadors són... O sigui, peones, peones, eh? Peones, peones. Home, i la prova clara està en el fet de que no vingui ningú a declarar a favor d'ell, que no? Fort, com estan les coses? Més, com estan les coses? Tenint en compte que el tio que declarava, el treballador que declarava que ell era un gos, també havia sigut, havia patit algun accident, em sembla, no? Sembla que sí, eh? Que era, anava per aquí, a més, no? Jo vaig destacar això l'altra vegada, no? Que sí, sí, sí. I dius, o sigui, tot i haver patit un accident de les mateixes característiques, et poses de part de l'empresa que t'està obligant a treballar amb aquestes condicions. Bueno, clar, aquí està el rotllo, no? El principi de la submissió, per això deia el Ferran Lua esclau, no? O sigui, quan tu acceptes unes condicions d'aquestes, psicològicament pot haver el joc aquell de que com que tu acceptes, pues no li retreus el que t'està sometent. No? Ja és brutal el tema, però bueno, té la marinera. Llavors, jo només tinc una pregunta. Sí, o sigui, el que passa és que quan l'extrem arriba, o sigui, una cosa és que tu arribis a un tracte que per desesperança o perquè no trobes altra cosa sigui un pèl pobre. Ai, aquí queda tota aquella gent que cobra menys de 1.000 euros, li costa arribar a final de mes, o... Ara, si el que t'estan oferint és quedar-te paralític, quedar-te sense un braç, matar-te, això no és acceptable de cap de les maneres. És de sentit comú, no? O sigui, no, és qüestió de, vale, si hi entro perquè no trobo res més, amb la intenció d'unir-me amb la resta de treballadors i acabar canviant aquesta situació aquí dintre. El que no és així és que directament té mentalitat d'esclau. Aquí està la jugada, yeah. Això és el que hem de destacar, l'empresa mafiosa i corrupta, com denuncies tu, i la psicologia de l'esclau, de l'esclavatge que corre por allà a la classe treballadora, per dir-ho d'alguna manera, mogollon de gent de peu. Vale? Això són dos factors que s'uneixen en un moment donat i fan un còctel explosiu. Perquè més sí. En aquest cas, no? La persona que et ve i et diu, no, jo és que soy un perro. Claro, es que aquest que dia... Que ja em faltaria dir, sí, i el collar mi amo me lo va poner aquí fuera cuando vayamos hacia el camión. Claro, claro. És allò, aquesta persona realment... De poc, un ja, pedestal, el treballador ja exemplar. Ja té poc de persona. Ja és més un autòmata i punt. I... Jo tinc... I com abans, al principi del programa, posat a la cançó aquella del potato de la classe obrera, aquesta persona és d'aquelles que el dia que es trobi sense feina no sabrà què fer perquè ningú li dirà què ha de fer. O el típico ciudadano ejemplar del Subterranean Kids també xerra una mica també. Del tema. Pues jo volia preguntar, llavors, ara l'empresa amb aquesta sentència... Rasca molt aquest micro. Sí, és el micro, tu ho escoltes així? És el... Bueno, doncs canvio de micro. No, no, prova ara. M'ha fet una miqueta. Ara millor. Vale. Potser pues... si t'acostes és que és la barba i aquesta. Vale. Estic prenent el pèl, però... Amb aquesta sentència l'empresa té dret a recórrer? Sí. Encara? Encara pot anar... Ara estem a nivell de jutjat social. Pot anar a Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Vale, i llavors la pregunta meva seria, el treballador té algun dret a defensar-se amb tot això? O home, ja ara només queda entrar l'empresa i... No, ara si l'empresa realment fa el recurs i argumenta contra la sentència, el treballador tindrà dret a argumentar contra el recurs de l'empresa. Vale. Això sí. I després del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en cas de que seguís resolent en favor del treballador o de la sentència salomònica, sí, quedaria alguna possibilitat més de recurs per l'empresa o no? Sí, encara podrien anar una tercera vegada davant del Tribunal Suprem de Madrid. Uh-huh. És un recurs molt especial aquest del Suprem, que se'n diu d'unificació de doctrina, que vol dir que si l'empresa volgués anar a Madrid contra el Tribunal Superior de Catalunya, hauria de presentar a Madrid alguna sentència d'un cas molt semblant que fos contrària a lo que hagués dit la del Tribunal Superior de Catalunya. Si no s'accepta el recurs. I una última variant. Mm-hmm. En cas de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués a favor de l'empresa, aleshores el treballador podria recórrer aquest Tribunal Suprem de Madrid? Sí. Vale. Amb les mateixes condicions que has explicat abans. Sí, clar. Vale. El que passa és que ara es pot dir així col·loquialment que estem 2-1. Dos tantos a favor nostre. 2-1? 2-0 estem. És a dir, Inspecció de Treball a favor nostre, Jutjat Social a favor nostre. I l'empresa 0 patates de moment. 0. També s'ha de recordar que abans que aquest judici on es discutia aquestes mesures de seguretat que no existien a l'empresa, abans d'aquest judici se n'havia fet fa 6 mesos un altre per discutir el grau d'invalidesa que li correspon, que no pot conduir camions. Vaja. I aquest el vam perdre, perquè l'empresa va venir a dir que amb les fotografies que havien fet mentre ell conduïa el cotxe portant la criatura a l'escola demostraven que podia conduir. I van venir a argumentar que un camió d'aquests tan grossos, ara hi ha una tecnologia tal que apretant botonets es belluga el camió, que no costa gens de maniobrar. L'hòstia. I bueno, hi havia una persona de jutge molt procliu a les tesis de les empreses i de moment hem quedat en que només li correspon una parcial, que és una indemnització de riure, de 2 o 3 mil euros, de riure. Això i prou. I per això ara em sembla que ha trobat feina. Aquesta setmana ha trobat feina i està content entre el nou lloc de treball que ha trobat i la sentència d'avui. Però clar, la lluita era tornar a començar tot el tràmit mèdic. Tot el tràmit mèdic, no? Començar el tràmit mèdic vol dir enfrontar-te a tots els prejudicis que existeixen dintre de l'aparell sanitari de la Seguretat Social. Allà van a cop de consigna. Fan córrer la consigna de que no es poden donar baixes. I un tio arriba, com no arribi mig mort, li donen l'alta i a treballar. Llavors les consignes dintre del jutjat social poden ser: no es poden donar més invalideses perquè les arques de l'Estat estan buides i no podem pagar més a la Seguretat Social. Com no estiguin mig morts, no hi ha manera de que els declarin invàlids. Sempre els hi fan creure que poden tenir l'esperança de posar-se a la llista de buscadors de treball a l'INEM i que un dia o altre els avisaran per un lloc de treball que sí que podran realitzar. I això va així. Un dia o altre. Un dia o altre, clar. El dia abans del teu enterro, no? Ja, suposem. Ja. Doncs podríem fer un peron. Vale. Una cançoneta de 3 minuts i provarem la trucada. Entesos. Està parlant. Tranquil. I doncs això, posem una cançó i ens escoltem ara. Molt bé, molt bé. Thank you. Bé, aquest grup que us hem posat es diu Rod Diamonds i la cançó és Maria, titulada Maria. I és un grup de per aquí al centre de Catalunya que tot just està començant a gravar alguna coseta. I bé, doncs ara mirarem de passar la trucada aquesta. Mentre, sí, mentre entra, jo volia comentar un llibre que vaig llegir fa alguns anys. L'autor no el recordo, però recordo molt bé el llibre. Era un llibre francès i es deia El salari de la por. I llavors era la història d'uns conductors de camió d'un país centroamericà que estaven, els conductors estaven més o menys ben pagats, però els seus transports eren d'explosius, nitroglicerina. I és clar, imagina't portar un camió carregat d'explosius per una carretera de Centroamèrica, de quina manera has de conduir, com has d'evitar els sotracs i contínuament en perill de mort. Llavors, aquest era el salari de la por. Bueno, de fet, hem arribat a veure algunes autopistes de Sud-amèrica que realment feien por. Ah, ja. Tenim un seguit de fotografies d'una autopista que és l'autopista de la Morte, que se n'en fa de la memòria. No sé si era Bolívia o Colòmbia. No ho sé, però hem aconseguit localitzar el Julián després d'unes quantes setmanes, tio. Hello. Hola, què tal? Bien, bien, ¿y usted? Ahí, ocupado estos últimos días, última semana. Bueno, recibimos su mensaje sobre Polo. Ah, sí, el hombre me dejó el tío. Bueno. Me dejó acá tirado en Nueva York, pero bueno. Hay que animarse. ¿Qué de nuevo? No, hemos visto que están pasando cosas por Colombia. Ah, sí, bueno, ya todo el mundo está al tanto. Página, yo creo que de Nueva York hasta allá, sí, lo que pasó es espectacular. O sea, yo creo que no habría que ni agregarle ni quitarle nada, porque ustedes están al tanto de todo. ¿Saben? Sí, preguntas serían esas, yo no sé qué tienen interés de ustedes. Yo estaba desconectado un poco de lo que está pasando a nivel local y en Colombia también, porque después de la muerte de Polo, que tal, yo no sé, para los radioescuchas, era un perro que estuvo conmigo por 18 años. Se me fue el animalito el 18 de junio. Y 5 días después, 4 días después, estuve hospitalizado. ¿Por qué? Y salí el domingo pasado al hospital y bueno. Y entonces no he tenido tiempo de estar, pendiente de lo que está pasando, ni tanto en Colombia, Sudamérica, como acá, o sea, porque estaba con este problema médico y, no sé, si tienen alguna pregunta y los puedo ayudar, yo no sé. ¿Pero usted se encuentra bien ahora? Pues yo estoy estable, bien. Pero no sé, parece que hay como un pronóstico reservado, los médicos no quieren decirme nada hasta que no estén totalmente seguros. Hoy, coincidencialmente, me encontraron acá porque hoy no trabajé, porque tuve que ir al hospital a un chequeo, a otros exámenes y, y entonces, no sé. Por ahora no se sabe, no sé, parece que hay un desequilibrio entre los glóbulos blancos y rojos y qué otra cosa, que no me está llegando suficiente oxígeno a la sangre. Bueno, en todo caso, vamos a ver qué pasa. Tengo que volver el próximo julio 7, jueves, exactamente en una semana. Bueno, tengo que regresar. Y nada, ¿qué más se puede decir? No, lo de Betancourt y la noticia y todo eso mundial. Y que, no sé. Oye, Julián. Que ya que estás hablando de este tema, te quería preguntar: ¿qué confianza te merece a ti en los médicos a los que tú has visitado, la medicina o la sanidad en general allí, en Estados Unidos o Nueva York? Sí, la primera vez que yo fui a un hospital, estuve hospitalizado mi vida y yo me fui a un hospital público. Yo no tengo seguro médico, como millones de gente que en este país. país y pues yo cuando fui allá al hospital, yo la intención no mi intención mía no era que me hospitalizaran, sino que yo ya pues, había ido a registrarme para el otro día registrarme y sacar una cita con un doctor para el otro día ir a verlo, para no tener que hacer estar en una sala de emergencia esperando en una silla por horas. Pero cuando me estaban tomando los datos, la información de la dirección y la mía personal, entonces me dijeron que más o menos cuáles eran los síntomas míos, y entonces cuando les di los síntomas míos me dijeron que no, que un doctor lo va a ver en 5 minutos. Yo no podía creer eso porque acá cuando usted va a un hospital público lo hacen esperar las horas que le hagan a usted. Pueden tener fácilmente 8 o 10 horas sentados en una silla hasta aquí, yo no sé, por ser público, porque pues, la cantidad de gente que no tiene seguro médico pues por van aquí allá y toda la cuestión. Y entonces yo desconfiaba de que me iban a ver en 5 minutos, pero sí, efectivamente vino un tipo de seguridad del hospital y me llevó de un sitio a la sala de emergencia, y a los 10 minutos ya me tenían en una camilla, me pusieron suero, vinieron a verme diferentes médicos, uno cada media hora diferentes, y me hacían ahí más preguntas y me dijeron que no me podía ir, que me tenía que quedar. O sea, en ese sentido pues más o menos ahí en la noche no me dejaron dormir, me subieron allá a los dormitorios, y yo pensaba que me iban a dejar dormir, y no, toda la noche cada media hora, cada hora entraba una persona diferente, un médico, una enfermera diferente el turno de la noche, y el mismo cuestionario, yo no sé por qué tanto cuestionamiento. A lo mejor mucha gente miente, pienso yo, especulo, una conjetura, y no sé, miente para obtener beneficios de algo, yo no sé, y entonces ellos quieren estar seguros de que la persona, no sé, esté diciendo la verdad. Sí. Y no sé, la comida, igual que todos los hospitales, hasta privados, mala. No sé, los exámenes ahí, pues, no, o sea, yo no sé, honestamente, no me sentí, o sea, me trataron justamente, ya fue bien, o sea, la gente fue condescendiente, y los médicos que están allá, no sé, aquí estoy hablando, cuando me pusieron en la camilla, como a las 3 horas llegó la directora de emergencias, de ese hospital, la doctora, ya estoy hablando con ella, y pues me parece una mujer con mucho tacto en sus 60s, y la gente que trabaja en un hospital público, es el único hospital público que hay en Manhattan. ¿Cómo se llama? El Bellevue. Bellevue. En la 28, primera avenida, ese es el, tal vez hay otro más, pero el hospital más importante acá en Nueva York, público, el estado, el gobierno que queda es el Bellevue, y entonces es muy famoso y toda esa vaina, y entonces no sé. La mayoría de la gente que trabaja allá, o sea, asumo yo de que está por cuestiones de no sé, o sea, creen en lo suyo, yo no sé, no están tanto por negocio, porque ellos fácilmente se pueden ir a los cantidad de hospitales privados que hay acá en Estados Unidos y ganar un poco mejor. Pero no sé, eso más o menos fue la experiencia ahí con el hospital. O sea, supuestamente me trataron bien, estuve en la sala de emergencias, pues, y hacer el único hospital público de Manhattan, pues, en las horas que estuve ahí, pues como desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, en emergencias, antes de que me subieran, me tocó llegar, ver gente la policía llegaba con gente arrestada, con cortadas, con puñaladas, con disparos, con toda clase. Sí, yo no sé. Eso también fue otra experiencia ahí. O gente que se enferman a cárcel, entonces está en la cárcel de Nueva York, entonces, la cárcel de la ciudad de Nueva York, entonces si se enferma es el principal hospital donde lo llevan. Claro, no lo van a llevar a un hospital privado. Entonces, vamos a ver qué pasa, cómo evolucionan las cosas. Claro. Y en cuanto a Ingrid, no, lo único que yo podría decir que es nuevo, diferente a lo que ya ustedes saben, es que esto es lo que esto confirma que el mejor aliado que tiene Uribe, el presidente Uribe, son las FARC. Es su aliado político. Porque gracias, si no fuera por la FARC, Uribe no sería tan popular. Vaya. Muy bueno. No importa que tan corrupto sea, no importa que todos sus congresistas estén en la cárcel, no importa que el escándalo de las dos últimas semanas largas todos los días acá en Colombia, acá hasta Nueva York se escucha, es de cómo Uribe reformó la constitución para la reelección y cómo compró el voto que le hacía falta. Y la mujer, la congresista que se vendió, está en la cárcel. Y terminó confesando que sí, que la habían sobornado. Y mostró recibos y cheques y pruebas y todo eso. Entonces, eso, pero todo ese escándalo que el Uribe estuvo también atacando la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que fue la que sentenció a la congresista que fue sobornada, Gilis Medina. Entonces Uribe se vino lanzando ritos contra la Corte Suprema de Justicia, tildándolos de terroristas, de guerrilleros, de bueno, toda clase de improperios. Y está desafiando la corte, diciendo que él va a convocar un referéndum o un plebiscito para una nueva elección. Están diciendo que esas elecciones fueron compradas o robadas. Y cuando todo está pasando, todo este escándalo, y va creciendo como una bola de nieve, llamaron al embajador de Colombia en Italia, que fue uno de los que hizo el soborno. Pasó lo de Ingrid Betancur y los otros secuestrados, y entonces, bueno, eso le va a dar un segundo aire a Uribe. Vaya. De todo esto, en todo caso, eso sería lo único nuevo ahí que anotar. O sea, ajá. No sé, bien. Muy bien. Y bueno, no sé, por ahí más o menos estoy escuchando lo de allá de España, no he leído detalles de qué tipo está diciendo que lo de la crisis económica, que el tipo estaba bajando, no sé. ¿Sí es verdad eso? Bueno, según cómo se mire, ¿no? Desde el punto de vista de los economistas o de los políticos profesionales o los interesados capitalistas en que haya este tipo de fenómenos, pues sí, se puede decir que sí. Desde el punto de vista de la gente de la calle, pues para mí la crisis no ha dejado de existir, no sé cómo te lo diría, ¿sabes? Aquí lo único que pasan cosas para que tú vivas cada vez más con más dificultades, sobre todo a nivel económico, ¿vale? Porque una cosa no quita la otra, y por mucho que nos apreten a nivel económico, pues seguimos siendo nosotras mismas y no nos sometemos si no nos da la gana, ¿no? Pero bueno, básicamente la historia va por ahí, porque aparte de pues toda la excusa del petróleo que hace subir la gasolina y otra serie de productos, la excusa de que la crisis inmobiliaria, que si no se construye, que hay mucho pues, despido, mucho paro y tal, el rollo de ahora que han subido no sé qué tipos de interés, de no sé qué hostia, porque no me entero mucho, pero esto provoca que suban los recibos de la luz y de una otra pila de cosas que son de uso diario y de uso masivo, que las usa todo el mundo, ¿no? Entonces, menos los sueldos, sube todo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí está la crisis. Pero es que esto lleva pasando desde que yo tengo uso de razón, ¿sabes? Un día es una cosa, otro día es otra, pero no para de pasar ni un día, tío. Todo sube. Yo creo que estaba pasando lentamente, pero es que la gente no lo ha sentido, se acostumbró. Bueno, Bueno, quizá eso por un lado. Por otro lado, ahora hace unos minutos hablábamos de un tema de tipo laboral, de un pleito entre un trabajador y la empresa, y hemos llegado a profundizar un poco como para llegar hasta el punto de que la empresa, pues defendiendo correctamente los valores capitalistas, pues es corrupta y mafiosa, y esto ha permitido ver que el trabajador que se enfrenta a la empresa con dignidad, pues este enfrentamiento ha permitido destapar parte de la psicología de la mayoría de trabajadores, de gente trabajadora, que es el sometimiento puro y duro, ¿no? O sea, rozando el esclavaje, ¿no? O sea, que eso de que la gente se entera o no se entera, yo creo que la gente no se quiere enterar, ¿no? O sea, así de claro, y por lo que sea, ¿no? Ahora hace 4 días, pues ya lo hemos denunciado, el opio del pueblo formato fútbol ha hecho que mucha gente cometa cosas, bueno, casi, digamos, auténticos crímenes contra ellos mismos, ¿no? Gente que tiene hipotecas ya del piso, de letras del coche o lo que sea, pues se ha comprado televisores que valen una pasta increíble, cosas de estas, ¿no? O sea, y bueno, pues todo ese tipo de euforia mal canalizada es lo que nos lleva a esta situación, pero yo creo que la gente sí que se ha dado cuenta, vamos. Está claro. Yo no sé, yo otra cosa que me imagino, yo creo que ese país tuvo que quedar paralizado con las cuestiones del fútbol y me imagino la fiesta ya. Bueno, sí. Sin comentarios, Julián. Aparte de que tenemos poco tiempo, sin comentario. Bueno, solo un comentario. En Barcelona, banderas españolas, tío. Y en sitios de Cataluña, banderas españolas en balcones y en la calle, tú. Okay. Impresionante, ¿no? Pero todo por el fútbol, ¿eh? Porque han ganado, que si pierden ya te digo yo que no se ve ninguna, ¿eh? De bandera. Solo porque han ganado, ¿eh? Porque cuando pierden no se veía ninguna de bandera española. Y no se pero el triunfo lo quiere todo el mundo, ¿eh? Ahora, que también han jugado bien, ¿eh? Esto también hay que decirlo. Bueno, han jugado bien, pues es lo que hay, ¿no? Que la gente pues se alegre, ¿no? También. Jugado bien el equipo, pero la gente que se alegra podría jugar mejor y juntarse de la misma manera para ir a reclamar derechos o para ir a exigir, ¿sabes?, beneficios laborales o historias así, o quejarse de todas estas injusticias. Pero bueno, ya que cada palo aguante su velazo. Ese tipo le cae como el dedo al gobierno para distraer a la gente. Exacto, exacto. Exacto. Sí, estamos fuera de tiempo ya, pero bueno, ya nos despedimos, pero es que teníamos ganas de hablar contigo y de oírte, tío. Ah, bueno, no, gracias, Oscar. Cuídese. Y bueno, después les cuento qué pasó con el animal polo y todo eso. Vale. Y bueno, vamos a ver. Cuídese mucho, Julián. ¿Ah? Cuídese mucho. Ah, sí, gracias. Ya. Vale. Venga, ya, okay, hasta luego. Un abrazo a todos y bueno, vamos a ver si nos podemos ver hablar el próximo jueves. Vale, muy bien. Bueno, salud. Pensate aquí. Ya está, ¿no? Cada dia tenim més efectes. Tenim efectes sonors. Bueno, hem de plegar, perquè ja són i 5. Quina música posaràs? Pues avui posaré el Paco Ibáñez cantant una cançó del Goytisolo. Molt bé. Una cosa. Me lo decía mi abuelito. A part de recordar que del 30 de juny al 6 de juliol hi ha la quarta mostra del Llibre Anarquista, ara que has dit això, el dia 10 de juny al Sant Andreu Teatre. Juny? Està el 10 de juliol? Ja se me'n va la olla, 10 de juliol. Està el Paco Ibáñez actuant també. Ja. Ah. Que si algú vol, és al Sant Andreu Teatre, és al carrer Neopàtria, sí, amb el... Vaya, hombre, para que toque él, eh? La gallecilla. Bueno, és el que hi ha. Allà van col·locar el teatre, tu. El dia 10, que si no m'equivoco, és el dijous de la setmana que ve, no? Sí. Pues eso, penya. Vale. Que... Lo de... A veure, què ens trobem? Hem rebut una trucada d'una oient fidel que ens ha dit que el llibre que has comentat abans del salari de la por està escrit per George Arnaud. George Arnaud. I que després va haver una pel·lícula o dues pel·lícules quan tenim molt èxit dirigides pel senyor Henry George Clouseau. No l'he vist aquesta. Bueno, pues però sembla mentida que no me'n recordés de l'autor perquè es diu com jo, Arnaud en francès, que és Arnaud, deu ser acabat amb una D. Ah. Arnaut, Arnau. Clar. Sí, sí. Doncs això del salari de la por. El conductor que l'obliguen a transportar explosius, tant si vol com si no vol, si vol la feina, explosius. I un nivell d'accidents, clar, cada sotrac és un perill, cada sotrac de la carretera. Vaja, vaja. Pujades, baixades... No n'hi do. Molt bé, doncs merci a aquesta oient, que ha estat allí al lloro i ens ha passat aquesta informació. Sí, sí. I bueno, doncs res, que fins la setmana que ve, salut i bronca. Això és el que ha donat de si el judici a la justícia d'avui. Sí, vale. Ens podreu escoltar demà en diferit, a partir de les 11, el dilluns a partir de la 1 i aproximadament entre demà i dissabte, doncs ens podreu us podreu descarregar el programa dintre la secció de podcasts de la web www.radiobroncamk.info. Molt bé. Només una pregunta, Ferran. Quina és la cançó del Paco Ibáñez, tio? Me lo decía mi abuelito. Me lo decía mi papá. Sí. Pues venga, escúltala, porque seguro que también te decían lo mismo y caso no les has hecho tampoco. Aviam. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso y ya verás. Como la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y olvidado siempre más. Y lo olvidado siempre más.